Afwan, sementara kajian kami jedah untuk mendengarkan azan tanda waktu sholat wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا التي وعدته. Mari kita lanjutkan kajian Islam. Semoga kita mendapat manfaat dan faedah dari ilmu yang kita dengar.